Цыбуліна. Бацька разгублена глядзіць на дачку, здымае боты, але не распранаецца. Чорнае паліто плача карычневымі слязамі, брудныя кроплі падаюць на падлогу, бруд са святой зямлі, што прыйшла да цябе сама. Карычневыя зморшчыны і вочы карычневыя. На рукаў, як заўжды, прычапілася белая нітка. Ён не чалавек, стомлены пакецік гарбаты, які заварылі другі раз. І нарадзілася позняе дзіця, што выціскае зараз з яго апошнія кроплі. Бацька разгублена глядзіць на дачку. Гадзіну прастаяў каля інтэрната пад восеньскай імжою, не хацеў зарана будзіць. Потым узяў торбы, што пахлі катлетамі, і пакрыху пасунуўся наперад, шоргаючы старымі ботамі. Ішоў і думаў, што пасля смерці яго і жончынай знікне гэты водар спацелых за ноч катлет, які ёсць па сутнасці іх бацькоўскае блаславенне. Як дачка будзе жыць пасля? Бацька разгублена глядзіць на яе, асуджаную ім на жыццё, пераступае з нагі на нагу ў калідоры, і шкарпэткі пакрыху смоктваюць з падлогі кроплі гарбаты, заваранай на брудзе роднай зямлі. «Тата, навошта ты гэта вёз? У нас тут шмат варэння». Шмат ці не шмат, яшчэ колькі слойкаў не лішнія, як і мёд, фасоля, блінцы, рыба, печыва, катлеты. Я па дарозе зайшоў у краму, мяса купіў, боршч звару, а то ў адпачынку, а ты тут галодная, сумленне заела, не стой босая на халоднай падлозе. Ніхто не галодны, ты ляж адпачні. Дачка зняла з бацькавых плеч паліто. На чорным рукаве бездапаможна бялела нітка. Пацягні за яе, адразу выціснуцца любоў, пяшчота, клопат. Чакай, тут яшчэ ў кішэні. Чырвоныя пальцы праслізнулі ў дзірку і выцягнулі бы з зямлі цыбуліну. Ці ў нас цыбулі няма? А раптам? Я ў торбу не клаў, не было куды, ды і цяжка, які ж боршч без цыбулі. І пайшлі размовы, словы смажыліся на патэльні, палітыя алеем, да іх дадавалі таматную пасту, цыбулю, часнок, соль і цукар. Успаміны варыліся ў каструлі, сказы рэзалі на кавалкі і перамешвалі з кашлем. І маўклівыя тараканы рабіліся яшчэ больш маўклівымі, каб не парушаць гутарку. Суседкі з'ехалі на выходныя. Пакой быў пусты і поўнасцю належаў дачцэ. Гэта былі яе промні сонца на палінялых шпалерах, яе кнігі, толькі яе крокі і толькі яе паламаны ложак. Бацька з гадзіну корпаўся, параніў далонь цвіком, але адрамантаваў і сам лёг адпачыць. І калі б умеў плакаць, то заплакаў бы ад жаху за сваё дзіця, за свайго Бога, на якога і за якога маліўся. Што будзе, калі ён, бацька, памрэ? Неба за шклом заброснела мяккімі шэрымі аблокамі. Хто яе накорміць, хто абароніць, паправіць коўдру, згатуе ежу? Пайшоў дождж, і кроплі мерна грукалі аб падваконне, бы нехта забіваў цвікі ў вялізную труну. Лілася вада, і слізкая сырасць паўзла ў пакой. Сэрцу рабілася холадна. На цэлым свеце не будзе чалавека, які б любіў яе так моцна, як ён. Горад ператварыўся ў гіганцкі акварыум, і птушкі маўкліва праплывалі за вокнамі, бязгучна раскрываючы дзюбы. І з'явілася крамольная думка: «Хай дачка памрэ зараз, маладая і шчаслівая». Нейкі хуткі няшчасны выпадак ляжа ў труну разам з марамі, ідэямі, надзеяй, каханнем, сытая, без болю, нянавісці і паслярадавага тлушчу. Ніхто не пахавае яе лепш за яго. І можна будзе сфатаграфаваць хаўтуры, здымак наклеіць у альбом, каб потым вечарамі разглядаць з жонкай малюнкі светлага жыцця іх дзіцяці з пачатку і да канца. Тады здзейсніцца тое, што так часта ён прасіў у Бога, жыццё дачкі будзе поўнасцю шчаслівым, кароткім і светлым. У інакшым разе хто ведае, і сам ён адыдзе ў іншы свет спакойна, без хвалявання і пачуцця віны, што пакінуў дачку адну ў жорсткім свеце, пойдзе да яе. Ціха адклеілася ад сцяны шпалерына, скрыпнуў ложак, нехта прайшоў па калідоры. Дачка сядзела побач і чытала. Ніколі бацька не адчуваў сябе такім бездапаможным. Успомніў, як маленькая яна прасіла: «Тата, паабяцай, што ніколі не памрэш. Дзеля цябе ніколі. І ты будзеш жыць для мяне бясконца доўга, увесь мой век, і твае вочы мае вочы, твой нос мой нос, твае звычкі мае звычкі. Ты маё ўваскрашэнне, маё паўтарэнне на гэтай зямлі, абяцанне працягу і неўміручасці. Я эгаіст і баюся смерці, таму жыві, дачка, я не вызвалю цябе ад гэтага цяжару і не буду больш прасіць для цябе смерці. Бацькі павінны быць жорсткімі, бо калі памру я, гэта нічога. Памрэш ты, памром адразу мы абое. Ты будзеш жыць замест мяне. Змагайся, будь моцнай, а я, пакуль магу, буду гатаваць табе боршч. Замест слязінкі выцекла на падушку з куточка рота сліна, заснуў. Потым елі боршч, тлусты, чырвоны, гарачы, густы, з водарам сытасці, з традыцыйнай смятанай. Звыкла даеў за дачкою, як пасля вайны даядаў у дзіцячым садку за маленькімі габрэямі. Тады заядаў хлебам прыніжэнне, зараз вялікую любоў, размазаную па талерцы. І гэтая тлустая і сытная, як боршч, любоў лілася ў горла, каб потым даць моц для абрыдлай працы, каб пазбавіць сну, каб вырваць сэрца турботы пра сваё адзенне і харч, каб прымусіць працягваць жыць. Цягнік імчаў бацьку да хаты, шклянка стукала аб бутэльку віна, ад яго лягчэй спалася ў дарозе. Ён пакінуў дачцэ сэрца, грошы, ежу і кроплю крыві, размазаную па драўляным ложку. І быў цягнік, і была цемра, празрыстая, як таннае віно. А дачка ляжала і думала, ці знойдзе ў гэтым свеце чалавека, якому павязе за 300 кілометраў цыбуліну ў кішэні, ці давядзецца такога чалавека нарадзіць.